Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det er som om Millionærklubben ikke helt forstår, hvordan forsyningskæder fungerer i virkelighedens verden. Sådan nogenlunde lød kritikken for nylig fra en, der arbejder med supply chain management i en stor dansk børsnoteret virksomhed. Og ja, selvfølgelig kan vi ikke være eksperter på alle specifikke fagområder, men nogle ting er dog vigtigere at forstå end andre, særligt i disse tider, så ja, helt ærligt. Den sved. Vi kan nå ved det denne onsdag, hvor vi graver os ned i komplekse dynamikker, altså de dynamikker, som det kræver at holde verdenshandlen i gang, og det skal du hjælpe os med. Jan Steentoft, godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Godmorgen. Professor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU i Kolding med speciale i Supply Chain Management. Jan, i 2021 bemærkede jeg, at ordet forsyningskæder blev nomineret til Dansk Sprognævn og DR's kåring af årets ord. Det vandt ikke. Det var coronapas, der blev årets ord det år, men det vidner vel stadigvæk om, at der er blevet øget opmærksomhed på forsyningskæder og supply chain. Kan du mærke det også i dit arbejde? Bestemt. Altså, jeg plejer at sige til mine studerende, når jeg starter et nyt hold op i supply chain, at de sidste 3 år, det er jo der, mit fagområde det har fået den meste opmærksomhed. Så begrebet forsyningskæder er virkelig kommet ud på direktionsgangene, og også det er jo noget, der bliver diskuteret hjemme i familierne. Fordi at vi jo alle sammen på en eller anden måde har kunne mærke, at vi ikke har kunne få de råvarer eller komponenter eller færdigvarer. Ja, det kan vi ikke lide, når vi kan få det, vi vil have. Men altså øget opmærksomhed. Og du er jo også en hel del ude i virksomheden, har du fortalt mig, og hjælper dem med at få styr på sådan nogle forsyningskæder. Hvad siger de derude for tiden? Jamen altså, der er stadigvæk efterdønninger af covid-19. Og så er der jo så den forfærdelige krig nu i Ukraine, som også er med til at, hvad skal man sige, skabe nogle propper og mangel på varer. Mm. Så er der jo også energipriserne, som er stukket af. Der er rigtig mange ting, der sker lige nu, som giver nogle udfordringer i virksomhederne. Så der er altså særligt fokus på lige præcis forsyningskæderne netop nu. Jan, vi vender tilbage til dig og udfolder det her begreb og forsøger at blive lidt klogere, så vi også kan forstå det her i Millionærklubben, i det her studie i hvert fald. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef i H.C. Andersen Kapital. Og du er vores mand på dagens marked. Hvad sker der derude? Ja, lidt overraskende rødt faktisk. Jeg ved ikke, om de der inflationstal ud af UK, der de præger lidt og minder os omkring, at vi egentlig stadigvæk står i Europa her, ikke? Tocifrede inflationstal, 10,1%. Ja, jeg synes jo, vi er rykket lidt væk fra kanten af den katastrofe, der var ved at ske i UK med den her totale kovending, der har været derovre, ikke? Og en anerkendelse af, at de finansielle markeder faktisk giver nogle signaler til politikerne, ikke? Om at don't do that. Men det kan være noget af det, ikke? Fordi futurene ligger op i USA. Vi havde egentlig en relativt stærk dag i dag. Den lukkede så lidt sværere i USA, end du ved. Vi var meget op, da det de europæiske marked lukkede, så det er måske også noget af det, vi skal have, for jeg kan ikke rigtig se, der er noget overraskende i de her tal, der kommer ud for UK. Vi ved godt, at Europa er lidt bagefter på kurven. Vi ligger stadigvæk i den slemme del af det her. Så lidt rødt, men altså på det danske marked er hovedhistorien jo Royal Unibrews nedjustering, som trækker Carlsberg Royal Unibrew ganske kraftigt ned, ikke? Og hvad er forklaringen her? Ja, forsyningskæder delvis, eller i hvert fald højere inputomkostninger, som sænker deres indtjeningsevne. De vokser egentlig stadigvæk godt, og meget af det er jo selvfølgelig priser. Men jeg synes, når man læser meddelelsen her, så begynder de også at indikere, at forbrugeren i Europa, han træder lidt væk fra den der specialøl nede i superbrugsen. Han er tilbage til pilsneren, ikke? Jamen, altså, det er jo også sådan, at vi kaster os over, da det gik godt, og vi synes, vi havde masser af penge, og der var ingen problemer derhjemme. Og fortjent det efter at have været lukket inden 2 år, ikke? Altså, og de fortæller bare, at de begynder at se det her. De skal selvfølgelig også, og dermed kæmper de mere med at få de her prisstigninger igennem, som jo er enorm, ikke? Altså, du ved, nu begynder det at se lidt bedre ud på gassiden og så videre. Det er jo også en af de positive ting i markedet lige nu. Så der er en fortælling her om, at det kan godt være, at der er noget af det, der går ind i næste år, fordi det er jo ingen katastrofal nedjustering fra dem, ikke? I ren størrelse eller sådan et eller andet, men jeg tror der, ikke? Og aktien er som sagt, ja, 10% nede, og det er det her lige nu. Hold op, hvor bliver man hårdt straffet for negative meldinger, ikke? Fordi, skal vi lige prøve at tage Royal Unibrew, prøve at tage en kursgraf, vi er tilbage på marts 2020-bunden, hvis I husker, det er jo der, vi alle sammen blev spærret inde, ikke? vi er nede på en relativ lav værdisætning, ikke? Med mindre, du ved, det virkelig bøjer af næste år i deres indtjeningsevne, ikke? Altså, du ved, så hvorfor skal vi straffe den 10% i dag? Carlsberg falder med ned her, fordi de bør jo opleve lidt af det samme, at du ved, at det, de virkelig har været gode til, Carlsberg har holdt indtjeningsevnen, du ved, på grund af hævet priser, og folk drikker flere specialøl. Så nu må vi se, om det også er uden for Europa. Carlsberg er jo ikke så europæisk præget som det her. Så det er vel sådan de store historier på det danske marked. Der var også en nedjustering fra Olvi, det finske bryggeri, i går. De kom med det fulde regnskab i dag, men de var vel egentlig ude at sige det meste i går. De snakker altså også om, at det er både råvarer, emballageomkostning, energi og logistik, som gør rigtig ondt der. Ja. Og der er læst en eller anden analytiker, og nu kan jeg desværre ikke huske, hvem det var, men en eller anden analytiker, som ud vil sige, men det kommer ikke til at præge Carlsberg. Så det, vi er ikke så bekymrede for Carlsberg, men når Royal Unibrew så kommer ud også med de her meldinger, så sætter det sig altså selvfølgelig også i Carlsberg-aktien. Ja, Carlsberg er jo drevet af nogle andre steder i verden, ikke? Men de er jo stadigvæk en stor europæisk spiller. Ja, de skal sætte sig i Carlsberg-aktien, og så må vi jo sidde og vente på, om de også kommer med de her meldinger. Og jeg tror, det der bekymrer lige nu, det er, at dem tror jeg egentlig godt, at vi har kunne beregne, og dem har Carlsberg faktisk været rigtig gode til at få dækket sig ind på de her stigende råvarepriser. Problemet er måske, at de har været sikret, altså ligesom vi kan kurssikre en valutakurs osv., så kan man jo også det, der hedder hedge sine råvarepriser. Men på et eller andet tidspunkt, så regner de jo ud de her, du ved. Er det noget af det, vi begynder at se, men jeg tror, hvis man skal læse noget over på Carlsberg i dag, så er det Royal Unibrew, som jo meget, meget mindre størrelsesmeldinger om, at vi bakker lidt tilbage for de her prisstigninger, du ved, de prøver. Der skal ud og kæmpes mere om hver millimeter at stå på hylderne ude i supermarkederne og så videre, ikke? Og derfor tror jeg også, at Carlsberg sætter sig i dag, og så må vi ligesom se på regnskabet om de har været bedre til at håndtere det her. Men har du nogle af de her ølaktier, Michael? Nej, det har jeg faktisk ikke, men altså, jeg du ved, jeg tror faktisk, at Royal Unibrew vil jeg godt lige prøve at kigge lidt på igen, uden at det er en anbefaling eller sådan noget, fordi at ja, det er skidt det her, ja, der er større risiko, men til gengæld så har vi heller ikke en prissætning mere, jeg ikke rigtig har kunne finde ud af i Royal Unibrew. Altså prissætningen har været høj af en grund, du ved, men jeg er altid sådan halset lidt bagefter den, ikke, fordi de har været rigtig dygtige til hele tiden at hæve marginen, ikke? Så halser man bagefter, ikke? Lige pludselig så kommer der sådan et stop i en aktiekurs, og du ved, i forhold til prissætning, så ser den ikke voldsomt dyr ud mere. Og du ved, jeg er begyndt at blive lidt mere bred, du ved, jeg er begyndt at tænke lidt mere defensivt i min portefølje, ikke? Så det var absolut en mulighed på sådan nogle reaktioner, som er så voldsomme i dag, ikke? Altså fordi selve den her nedjustering skal ikke forklare det. Det er måske mere det der med, hvad er det, vi kigger ind i næste år, som de åbner en lille fli for i deres kommentarer dernede. Men altså, er det jo regnskabssæsonen, Michael, og særligt i USA, der går det altså ned. Vi fik det sidste af de helt store bankregnskaber fra USA i går. Goldman Sachs var ude med tal. Det var da relativt stærkt, særligt på obligationshandel. Så du synes 43% ned i indtjening, det er godt? Nej, det var... Der er steder, hvor de får mor til Goldman Sachs var bedre end frygtet. Alle de andre bankregnskaber, de var bare bedre. Mm. Den amerikanske forbruger, han gider ikke stoppe med at forbruge. Og så er det med... tak. Ja, tak. Og jeg priser det stenede. Godt være, at jeg skal trække lidt mere på min opsparing. Godt være, at jeg skal bruge kreditkortgæld, der kan du koste 18%, 20%. Jeg gider ikke stoppe. Altså, det var jo med, det der meldingerne, ikke? Og det er jo, bankerne gav os det her signal om, den her regnestop, den bliver god. Mm. Du ved, no doubt about it. Vores frygt for, at økonomien virkelig var gået ned i gear, ikke? Altså, det tror jeg ikke. Mit problem er, at banker har det med kun at have et øjebliksbillede. Nu kan vi komme ind på her. Fabrikker ved, hvad der skal ske 6 måneder i fremtiden. Banker ved, hvad der er, hvad vi forbruger, hvad vores kreditkort er, hvad vi omlægger af lån og så videre. Altså, så det er et virkelig øjebliksbillede, og det er et problem lige nu. Men altså, alle andre ting er også gode. Adobe var ude i går og confirmede deres guidance, ikke? Er det godt? Og så sænkte den på grund af valuta igen. Vi har ventet på de her signaler, jeg har sagt, hvad når de her software-selskaber, de sænker på grund af valuta, men kun på grund af valuta og confirmer deres guidance, så rækker vi så en finger op og siger, der er noget andet galt. Det er det her, jeg har advaret imod. Og det ser det faktisk ikke ud til. Mm. Altså, du ved, vi er i en stemning i markedet lige nu, hvor, nå, jamen, det er jo valuta. Altså, det er selvfølgelig et problem, det har kostet noget, men det kan jo ændre sig, det er ikke et systematisk problem. Så Adobe var ude, og så Netflix selvfølgelig den helt store stjerne i går, ikke, fortæller os, at vi skal til igen at være aktiepikkere, eller hvad det er, ikke? Fordi der er en masse problemer derude, ikke? Vi har været vant til, at der bare har været medvind, vi bare kunne investere. Så har vi været vant til, at alle bare har sagt, det er fuldstændig smadret af de her aktier. Ikke? Det dur slet ikke mere deres forretningsmodel. Nu skal den laves om. Kæmpe risiko ved, at man begynder at køre reklamefinansieret og alt det her ting. Altså, det har så været stemningen i 9 måneder. Og nu begynder der at dukke de her aktier op, hvor det faktisk viser sig, at ledelsen måske faktisk har styr på de her ting, at de får vendt skuden rundt. Det er der andre, der ikke gør, men det betyder, at du ved, at Netflix er det første tegn på, at du ved, at vi skal til at være lidt mere sådan, vælge de enkelte selskaber. Det, der er jo skidt, det er, at det er selvfølgelig bare nemmere at ride med et marked. Det er meget svært at gå ind og sige det, ikke? Altså, fordi jeg havde nok også, altså du ved, jeg har ikke købt Netflix, altså du ved, lige nu. Hvorfor ikke? Jamen, altså du ved, jeg har ikke så meget forstand på det. Så skal man, hvis man ikke har så meget forstand på det, så er man nødt til at lade sig ride med et marked, der bare kører op en kæmpe bølge, du ved, af alle, der siger, det er godt med sådan noget streaming-tv. Jeg synes jo, at kapitalallokering, altså det kan koste, er så dyrt at lave det her indhold. Vi har IT-giganter, som du ved, som Amazon, som bruger $1 milliard på Thursday Night Football, altså begynder at putte sport ind. Og hvorfor gør de det? Fordi at de kan få det, der hedder et Prime-medlemskab, det vil sige kunder, der kan bestille deres varer. Altså den konkurrence, jeg har aldrig forstået den i Netflix. Og i og med, at de skal til at køre en reklamefinansieret model, så skal de skifte deres forretningsmodel. Det kan gå rygende galt, ikke? Netflix, hvis man har fulgt den historie, var jo 95% nede, da de begyndte at sende DVD'er ud, eller du ved, da de droppede det der med at sende DVD'er ud. Det var jo den oprindelige model i Netflix abonnementsdelen, og siger, nu streamer det altså på nettet, der står i aktien 95% ned. Det var en fejl. Ham Hastings, der han havde faktisk styr over tingene, ikke? Som vi så sidenhen. Men det skal du begynde at tro på, ikke bare investere ind i nogle nødvendigvis temaer, og der vil være nogle selskaber, der hvor det lykkes for, og det er det, der er Netflix. Det ser ud som om, at det lykkes for Netflix. Altså deres meldinger om fjerde kvartal, det fokus, der er, det er de oplysninger, de gav i går, som faktisk virker som om, der kunne godt være noget meget, meget godt for de her, der skal købe reklametid i det her selskab. Ikke? Så det er nogle af de her tendenser, som jeg ligesom... Investorerne var i hvert fald glade for det regnskab, ja, der kom ud i går. 14% op i aften, ja. Efter mig. Og der er noget, der tyder på, at den her regnskabssæson bliver god. Nu begynder vi nok at have sagt fra start, gående ind i den, så sagde vi, no way, altså der ligger sådan nogle bomber derude og venter på, jeg skal ikke eje noget som helst, ligesom Royal Union blev ikke 10% ned, ikke? Altså du ved, og selv de gode ting, de bliver, hvad så? Og de dårlige ting, de bliver bare sendt ned. Altså ved, at der er altså opstået en anden stemning end i den her regnsæson her i de sidste, efter bankregnskaberne, ikke? Og nu begynder vi nok at møde hinanden der, hvor at, du ved, der er måske ikke, nu bliver reaktionerne mindre på regnskaberne, ikke? Altså på positive regnskaber. Men meget tyder på en positiv regnsæson, både i Danmark og i USA. Så vi trækker os lidt tilbage fra kanten af klippen, ja. Som du sagde her til morgen, ja. Michael Friis Jørgensen. Og så talte du også om JP Morgans strateger, som altså var ude også, ikke helt så negativt som deres topchef var. Han var jo faktisk ude at sige her for ganske nylig, at det kan sagtens falde 20% mere. Og det kan det jo selvfølgelig det også. Det er jo relativt gratis call at komme med. Men ikke desto mindre lyder til, at strategerne over JP Morgan, de er altså også ved at være sådan tilbage i en lidt mere, jeg vil ikke sige positiv stemning, men altså, det ser ikke helt så slemt ud, som det har gjort. Nej, altså, du ved, de siger, næste år, så skal indtjeningsforventningerne, altså indtjeningen i de amerikanske selskaber, S&P 500, skal være flade, ikke? Og der har vi jo snakket, 10, er det 10, er det 15%, vi skal ned i en recession. Nu siger de flade, ikke? Og det betyder altså også, at du ved, at når vi laver alle de her matematiske modeller, jeg har fortalt om den en gang, I behøver ikke at vide det. Altså, du ved, så har jeg jo sagt 36-3400 S&P 500, det er der, jeg begynder at købe, men det er stadigvæk lidt dyrt. 33-3400 er bedre. Men vi begynder altså at rykke os væk fra kanten af UK, gaspriserne i Europa og så videre. Det her, den amerikanske forbruger er så bumstærk. Det er stadigvæk et renteproblem. Men hvis jeg begynder at kigge på det, så er der jo mange, der begynder at sige, ej, det skal også ned i 3000, eller det der. Og jeg synes, de der scenarier, de begynder at være mere usandsynlige, insandsynlige, de lavere scenarier. Det betyder jo, at det er nok ved at være, det kan være ved at være tæt på, hvis verden derude ikke lige pludselig får et eller andet skub et eller andet sted fra, at vi er ved at bundformere. Ja, aktier må, jeg synes, at de skal være lidt mere billige, for at jeg får det helt rigtige risiko-afkastforhold. Men det er jo absolut ikke nogen, der... Det behøver jo ikke at være sandheden, ikke? Og jeg synes, vi rykker længere væk fra de der, du ved, folk, der snakker 3.000, de handler 3700, S&P 500 nu. 3100, det er det rigtige, ikke? De scenarier der, dem vil jeg sige, dem begynder vi nu at udfordre frem for at sige, nå ja, det kan også være rigtigt. Og det betyder jo, at vi kunne sagtens være ved at finde en rimelig bundformation her i aktiemarkedet. Man skal også huske på, at der er altid nogen, der laver nogle helt vilde kald. Det giver taletid. Problemet var, at det var jo, 50%, der måske var begyndt at ligge ned i den der 3200, som det rigtige værdi. Endnu en god del, og så er der næsten ingen, der lå over 3600 længere. Vel? Jeg synes, vi begynder også at rykke det her opad med, at vi bevæger os væk fra kanten af. Og igen, det er det scenarie, vi bevæger os væk fra kanten af. Der er altid en idiot, der kan rykke os tættere på kanten igen, ikke? Men det er egentlig følelsen af aktiemarkedet lige nu, og du ved... Der er mange nyheder i disse tider, det er der selvfølgelig, fordi der er masser af regnskaber at holde øje med, og det gør vi altså her hver eneste morgen 9.06, når vi går i gang med Millionærklubben. Hvis du ikke kan vente så lang tid med at få de vigtigste finansnyheder, så husk, at vi sender en lille 5-minutters podcast ud hver morgen lidt over 7 fra Euroinvestor, der altså samler de allervigtigste nyheder. Den kan du finde inde på euroinvestor.dk eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Men nu tager vi fat på dagens emne, som jo altså er forsyningskæder. Og Jan Steentoft, du har lovet at gøre os lidt klogere på, hvad det hele drejer sig om. Noget, som vi så tilsyneladende ikke har forstået her i Millionærklubben. Men lad os lige prøve at starte med at få nogle nøglebegreber på plads. Supply chain management, hvad er det egentlig for noget? Ja, supply chain management starter faktisk ude ved kunden. Og sådan en kunde, det kan jo være os, altså som private, når vi er ude og handle ind i butikker. Det kan også være andre virksomheder, så man skiller mellem business to business og så business to consumer. Så det er jo, der starter en supply chain egentlig, altså hvor der er et behov, noget efterspørgsel. Og det er der så nogle produktionsvirksomheder, som skal producere. Supply chain er ikke kun produktion, det kan faktisk også gøre sig gældende for service og den offentlige sektor. Der er også meget supply chain der. Men vi har nogle forskellige aktører i sådan en supply chain, der er jo producenter. Og så er der også nogen, der skal flytte varen. Altså, vi har nogle distributører, nogen, der... Altså, vi kan køre det, vi kan flyve det, vi kan sejle det. Og så er der jo også nogle lagersteder, altså, som vi kan se, de skyder jo rigtig meget op i de her tider her. Blandt andet som følge af, at folk har købt meget mere hjem, men også, at det er nogle store investeringer i automatisation og så videre på lagerne. Så er der nogle tredjepartsoperatører, der styrer det. Mm. Så vi har sådan forskellige aktører i sådan nogle forsyningskæder. Og der er jo sket rigtig meget de seneste par år, særligt corona skubbede jo til en hel masse ting og flyttede på nogle tektoniske plader. Men Jan, hvordan har de her supply chains egentlig udviklet sig, hvis vi kigger sådan lidt mere tilbage i historien? Altså, hvad er der sket sådan gennem historien af store ting inden for det her felt? Altså, det der jo er sket, det er, at altså for det første er der jo, altså, de er blevet meget mere globale, altså de her forsyningskæder, så... Du sourcer i et kontinent, producerer et andet kontinent og sælger i et tredje kontinent. Så den der globalisering har jo virkelig slået igennem. Mm. Og så er der jo også sket det, at der er jo sket stigende forbrug, altså også for eksempel i Kina, som har gjort, at man også har flyttet sin produktion til Kina, ikke kun for at, hvad skal man sige, udnytte en lav løn, men også fordi der er et marked. Så vi har talt meget om begreberne herhjemme med outsourcing, og altså, så alt er blevet kaldt outsourcing. Men outsourcing, det er jo bare noget af det. En anden del, det er jo også offshoring. Og det vil så sige, at der etablerer man sig som virksomhed, for eksempel i Kina, for at producere til det kinesiske marked. Hvorimod outsourcing, det er jo et spørgsmål om, at ejerskab og kontrol er overgivet til en anden part, og det er typisk det, der driver det. Det er omkostninger og et fokus på kernekompetencer i virksomheden, hvor man ligesom siger, at der er nogle ikke-kerneområder, den lader man så andre om at varetage. Men det har altså været en periode, tænker jeg, igennem verdenshistorien, hvor at der er blevet mere og mere handel på tværs af landegrænser, og det er så måske noget af det, som der begynder at lave lidt om på. Det vender vi tilbage til. Jeg vil bare lige høre, hvordan klarer vi os på det her felt i Danmark? Er de danske virksomheder egentlig gode til at have styr på deres supply chains? Altså, jeg vil sige, at bevidstheden omkring altså det at arbejde med supply chain, den er steget ret markant, altså over de seneste 3 år her, så det er noget, man virkelig har fokus på, også i direktionsgangene, altså det at have øje for det, hvor man tidligere ikke havde den store fokus på det, men måske meget mere produkt- og salgsdrevet, så man blev opmærksom på, jamen det hjælper ikke kun at være det, hvis vi ikke kan levere varen, mm-hmm. Og det er der jo en del virksomheder, der har fået øjnene op for. Men i og med den her globalisering, altså du spørger om, at vi er bedre til det her i Danmark end udlandet, det er jo stadigvæk mange af de samme leverandører, altså at vi gør brug af i de her globale værdikæder. Mm. Så bestemt har vi jo stadigvæk nogle udfordringer altså i de danske virksomheder, og så ved jeg, at der simpelthen er mangel. Ej, nu ved jeg godt, jeg gør det til en konkurrence. Er vi bedre, eller er vi ikke bedre med blandt de lande, som vi sådan kan sammenligne os med? Jeg tænker, de lande, der ligger i nærheden af os, Norge, Sverige, Tyskland, sådan noget som det. Altså, det er jo meget generaliseret. Altså, der er jo store virksomheder, så er der mellemstore virksomheder, der er nogen, der klarer sig rigtig godt, og så er der også nogen, der... Altså, det er svært at sige præcist. Mm. Altså, okay. Altså, Michael, du får lov til at smide investorens betragtninger ind i den her debat. Umiddelbart tænker du så, at de danske virksomheder virker som om, de har meget godt styr på deres forsyningskæder, eller hvad? Jamen altså, og nu kommer problemet jo, som vi kan også nævne. Jeg kigger jo primært på store virksomheder, ikke? Ja. Altså du ved, og der har de, ser ud som om de har relativt godt styr over det, ikke? Altså, du vil jo ikke ud med det, men altså du ved, vi sad jo på morgenmødet her og diskuterede Tyskland, altså digitalisering er jo en stor svar på det her, altså at virkelig få datastrømmene til at flyde de her, og der ved vi jo, de små mellemstore tyske virksomheder, de er langt efter, ikke? Men du ved, de store er jo nok sådan rimelig med. Jamen altså, du ved, har vi manglet nogle varer sådan rigtigt i Danmark? Altså, det er vel det store spørgsmål. Har vi haft de helt store katastrofer? Det ser ikke sådan ud, så altså, jeg tror, svaret er, at på grund af en høj digitaliseringsevne, så tror jeg måske, vi er en lille bitte smule bedre. Men eksperten her, det er jo ham, der må stå på mål for den. Ikke? Mm. Det må jo være lidt irriterende at være i et felt, hvor du har skulle lære folk, at man er et kostcenter, du ved, når man skal købe varer hjem, og ikke et sted, hvor man faktisk skal arbejde. Bare strategisk, og du har nu været læst bøger om offshoring og i 30 år, og nu er det jo onshoring, der er temaet, så har de felt virkelig rygtet sig, og begynder der at komme nogen, du ved, begynder lærebøgerne at blive skrevet lidt om i det her område nu? Bestemt. Altså det der har været god latin, altså de sidste par årtier her, det er jo virkelig sådan et stramt omkostningsfokus, blandt andet med en linbølge, og linbølgen er jo ganske god, altså på mange områder, men den har også måske sejret for meget for mange virksomheder, fordi at lærerne har været kørt ret langt ned, og man har måske også fået rationaliseret for meget i leverandørbasen. Og det er jo altså den her japanske, hvad kalder vi det, sådan en tilgang til, at det styrer for eksempel fabrikker og den slags. Der skal ikke være noget spildtid, og det skal bare, du ved, det skal køre snor lige. Flowproduktion. Ja. Altså, og det... Der kan jeg se, at nogle af de taktikker, der bliver anvendt nu, det er, at det er jo ikke et spørgsmål om enten eller. Altså, man kan jo stadigvæk arbejde med lean på en række områder, men så på, hvad skal man sige, særligt kritiske områder, arbejder man så med at bygge noget ekstra buffer op, og også arbejde med flere alternative materialer og leverandører. Mm. Men det er jo noget, der tager tid. Altså, det er jo ikke noget, man lige tager et quick fix over en weekend. Altså, det er jo virkelig strategiske beslutninger, der skal til her. Og det er jo altså også derfor, vi hører mange af virksomhederne, de er ude i deres regnskaber og nævne, at der er altså nogle problemer i forsyningskæden. Det er ikke noget, man bare sådan lige løser fra den ene dag til den anden. Men Jan, bare lige for her, hvor vi står i dag i oktober 2022, hvad er det egentlig for nogle problemer, som vi har på forsyningskædeområdet? Altså det, der har været udløser af det, det er jo først covid-19, som jo har kommet med flere skulp, og der er jo stadigvæk efterdønninger af den. Så har vi også haft en grundstødning i Suezkanalen, som også gjorde, at varerne ikke kom frem. Og så er der jo så senest her den forfærdelige krig med den russiske invasion i Ukraine. Og det gør jo, at der er råvaremangel, altså, og prisstigninger, meget voldsomme prisstigninger på nogle områder. Vi har også oplevet transport, som også steg ret kraftigt. Nu har vi så energikrisen, som også gør det dyrere og hvad skal man sige, både lagerføre og producere varer. Ja, og energi er vel også en del af supply chain, ikke? Altså, det er jo et inputfaktor ind i en eller anden maskine, der producerer, og lige pludselig så er det jo blevet noget, der ikke nødvendigvis bare strømmer ind. Jeg ved ikke, om I så nyhederne i går, om der er den hollandske gartner der sad og spekulerede i energipriser, hvornår skulle han købe sin energi? Det var det, han brugte hele sin dag på. Lige pludselig så er det noget, som har været heroppe i vores hoveder. Ja. Det er der. Det strømmer ud af et kabel der. Ja. Du ved, det kan godt være, at det varierer lidt i pris, men det er ikke en del af min forsyningskæde, og lige pludselig så er det blevet en forsyningskæde, ikke? Og det viser måske kompleksiteten, hvis energi også kommer ind, ikke? Et helt andet spørgsmål. Ja, altså også med til at drille. Men jeg kan godt undre mig lidt over, fordi jeg kan godt forstå, at corona spillede ret voldsomt ind på de her forsyningskæder. Jeg kan også godt forstå, at der er nogle problemer med en gigantisk krig over i Ukraine, og energi selvfølgelig også, som er ret vigtigt. Nu siger du klima også. Men det der med det der Evergrande-skib, som sad på tværs i Suezkanalen, altså jeg tænker i de her tider, hvor vi er så dygtige og så oplyst og alt muligt andet, altså at det kan spille så stor en rolle. Gør det virkelig det? Eller gjorde det virkelig det? Jamen det gør det jo. Altså hvad hedder det? Altså, og sådan nogle ting der er jo også ved at gardere sig for. Altså når vi arbejder med resiliens, altså som et projekt, vi arbejder forskningsmæssigt med nu. Som betyder? Som er så det at skabe noget modstandsdygtighed. Altså, og vi har så et særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder, fordi det er jo dem, som udgør, hvad skal man sige, langt den største del af danske produktionsvirksomheder. Altså, der arbejder vi jo med begrebet sårbarheder. Altså, hvorhen, altså simpelthen at få afdækket, hvad det er for nogle sårbarheder, der er. Og når vi så kigger på det, så er der jo rigtig mange risici. altså i virksomheden. Og nogle af dem, de er forudsigelige, og så er der altså også nogle, der er uforudsigelige. Så hvem kunne forudsige, at der var en matros, som ikke kunne styre igennem Suezkanalen? Altså, ja, det lyder næsten komisk. Jeg ved godt, det var alvorligt. Og hvem kunne forudsige, at en covid-19 den kom med sådan en impact? Altså, det er let at være bagklog, ikke? Men så er der andre former for, hvad skal man sige, risici, som man egentlig godt kan forudsige, hvor der får noget warning. Altså, det kunne for eksempel være altså jordskæl og så videre. Der er der jo rent faktisk ny teknologi, som kan give de her vejrudsigter og orkaner og alt muligt andet. Så det er det, man skal skille imellem. Hvad er det, du egentlig du kan gardere dig imod, og hvad kan du ikke? Så er der mest i forhold til de danske virksomheder, er der mest, de kan gardere sig imod, eller er der mest, som simpelthen bare er fuldstændig uforudsigeligt? Altså, nu ligger vi jo, altså hvis du tager for eksempel sådan noget som naturkatastrofer og så videre, det er vi jo knap så meget ramt af her i området. Altså i forhold til andre, hvor man bor tæt ved en vulkan eller store skovbrande, og hvad skal man sige, flodbølger og så videre, oversvømmelser. Der er vi jo heldige, altså på det her område, hvor vi ligger. Men vi er jo stadigvæk ramt altså på de uforudsete ting, når vi nu er dele af de her globale værdikæder. Mm. Altså, Jeg har altså lidt et spørgsmål. Det er, altså du ved, som du selv siger, nu siger du, der er enorm fokus på det her, ikke? Altså du ved, og så har vi har den her tendens som mennesker, du ved, når nu det begynder, altså fordi lærerne begynder at stige nu, fragtpriserne begynder at falde, altså du ved, vi har rykket os over mod service frem for varer, så du ved, der begynder at være en opblødning ud i det her. Så mit spørgsmål er stadigvæk, er det stadigvæk på bestyrelserne? Altså har de forstået budskabet, at der skal en risiko indregnes i et eller andet? Altså du ved, frygter du, at der er en tendens til at sige, okay, nu kan vi lige pludselig få de her mikrochip? Nå ja, var det så en engangshændelse? Eller skal virksomhederne til at tænke anderledes, og bestyrelserne stadigvæk vil tænke anderledes, selvom du ved, at vi måske begynder at se det her lette lidt, altså du ved, ude i supply chain markedet. Og det er jo det, som vi som investor altid spørger os selv, fordi du ved, at det er på bestyrelsesniveau, så er det der, man skal investere, ikke? Så tror du stadigvæk, det forbliver her nu? Det er bare et chok, der en gang satte sig, selvom det begynder at vende af igen. Det er et godt spørgsmål, og hvad hedder det? Det er også noget, vi har reflekteret over i vores forskningsgruppe. Og vi har stillet spørgsmålet, at husker vi at tage ved lære? Altså på samme måde som finanskrisen, ikke? Altså der gik jo ikke ret lang tid efter, så havde man glemt det, og så bullede man derudad. Vores opfattelse, det er, at det her, den hænger. Altså, så den begynder man altså at huske, altså fremadrettet også. Selvfølgelig vil vi se, at noget praksis falder tilbage til den gamle med at igen at have fokus på de her malager og få dem rationaliseret. Men der vil også være, hvad skal man sige, en større bevågenhed om at gardere sig ud fra en risikobetragtning. Og noget af det, der blandt andet hjælper med det er jo EU's nye direktiv, som er på vej omkring corporate sustainability og due diligence. Altså, der kommer simpelthen et direktiv, som pålægger alle de store virksomheder, altså for 250 ansatte op, at man rent faktisk skal rapportere på det her. Endnu et direktiv. Er det løsning? Jamen altså, åbenbart. Altså, jeg taler jo rigtig meget om push og pull. Altså er det noget, som virksomhederne med dem selv ligesom skal trække sig igennem, eller er det simpelthen behov for lovgivning, for at der kommer til at ske noget? Og der er det. Er det for, at vi kan få, at vi har et bedre overblik i Europa, når kriserne rammer, hvad vi egentlig har, og hvad vi har at gøre godt med, og hvordan vi skal komme igennem situationerne, at man gør det? Altså, er det sådan lidt en COVID-19-variant, det der, hvorfor vi gør det, eller hvad er forklaringen egentlig på den? Jamen, det er jo egentlig helt tilbage til FN, altså FN's 17 verdensmål, som jo er meget bred, og det her, det er jo så. Det her, det er jo så et forsøg på EU og egentlig at komme i compliance altså med de verdensmål, at man sætter det her i gang. Mm. Ja, hvad fremtiden bringer. Det er selvfølgelig også det, vi skal tale om her i udsendelsen, hvor jeg har besøg af Jan Steentoft og Michael Friis Jørgensen. Vi taler om forsyningsskader. Og ja, blandt andet så skal det handle om nogle af de ting, som jeg hørte og fik kritik for lige om lidt. Ja, Jan, for den kritik, som vi fik her i Millionærklubben, den gik blandt andet på, at vi simpelthen ikke forstod, at der rent faktisk er masser af danske virksomheder, som er i stand til at ringe til deres leverandør og få sendt varer afsted i sådan små batches, fordi de sådan på global plan ikke er så store. Man kan godt sådan lige ringe op og sige, hey, kan vi lige få en sending af dit og dat til på torsdag, og så lykkes det altså nogle gange. Er det også dit indtryk af, at det er sådan, det foregår ude i de danske virksomheder? Altså igen skal vi passe på at generalisere alt for meget. Altså for mig at se handler det her rigtig meget om, hvor gode man har været til, eller hvor god man er til at dyrke det, der hedder relationsledelse, altså at pleje sin leverandør. De virksomheder, vi arbejder med i det her projekt ved Industriens Fond, der kan vi se, at de virksomheder, som virkelig har arbejdet og nøset omkring deres leverandører og har gjort det igennem mange år, de er faktisk klaret sig bedre, fordi at leverandørerne, de husker. Altså, så det der med, at man rent faktisk har hjulpet hinanden, altså det hjælper, altså, og det er der en god forretning i. Så relationsledelse, det er i hvert fald vigtigt at være god til det, men ellers når man sidder som supply chain manager ude i en virksomhed, er det så godt at være en god købmand, eller er det bedst at være god til at koordinere tingene, få tingene til at flyde, eller altså, hvad for nogle evner skal man egentlig besidde for at få det til at fungere? Altså for det første skal vi jo lige huske på, at sådan supply chains, de kan jo godt være meget komplekse. Så det første omgang handler om, det er jo at få det her overblik. Altså hvordan ser vores forsyningskæde ud? Altså nogle kæder er jo korte og direkte, altså hvor der ikke er ret mange led, altså fra råvareudvinding og så frem til, at Mærsk og forbruger står med et produkt i hånden. Så det kunne være et franskbrød, hvor har været ved landmanden, og så er det været ved bageri, og så er det jo transporteret, og så køber jeg det ud i supermarkedet. Andre forsyningskæder er jo store og komplekse. Altså prøv at se en supply chain til det at bygge en Airbus. Altså det er jo virkelig made in the world, hvor der er rigtig mange undermontager og ting, der skal hænge sammen. Og så det afhænger lidt af, som supply chain manager, hvad er det for en opgave, man sidder overfor? Er det den relativt enkle og lige til, er det der store komplekse? Men i begge tilfælde handler det om at få skabt overblik. Mm. Altså, hvordan ser det her ud? Hvad er det for nogle led, der er? Altså, hvor mange led er der egentlig af leverandører altså under os? Altså, typisk taler man om førsteledsleverandører. Det er dem, der leverer lige ind til os. Og det er sådan rimelig taknemmeligt at gå til, fordi der kan vi jo gå ind i ERP-systemet, og så kan vi jo bare se, hvor mange leverandører har vi. Men det, der bliver vanskeligere, det er jo leverandørs leverandør, og leverandør til leverandør, og begynde at få det foldet ud. Og det er komplekst. Og det er her, at opgaven den blandt andet ligger, det er at få det tegnet op for at se, hvorhen er vi virkelig sårbare. Og jeg står og tænker, at sådan nogle komplekse systemer, nogle gange så er det måske smart at få noget teknologi til at hjælpe sig, så man ikke behøver sådan at have de menneskelige egenskaber ind over, men kan man egentlig det, hvis det sådan, som du siger, altså handler om leverandører og leverandørs leverandører? Altså er det let at føre alt det her over på teknologiske løsninger? Altså der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling, den buller derudad, og virksomhederne kan virkelig få hjælp via teknologien, men der er så også nogle modsatrettede tegn. Altså på samme tid, som vi nu får mere moderne systemer, som gør det muligt, at man kan åbne op og dele information, så er der jo også noget cybersecurity, altså som ligger på den anden side, hvor vi også oplever, at virksomheder har nogle meget strenge politikker for, altså hvad der egentlig må åbnes op. Mm. Så det er noget, der trækker den anden retning. Altså på den ene side er der nogle teknologiske muligheder, som gør, at vi kan dele information, vi kan kigge ind i lærerne og holde øje med, hvordan sker forbruget, forecaster, aktuelle salgstal osv. Men på den anden side kan vi blive hæmmet eller begrænset via politikker. Ja, det er altså ikke nemt at være supply chain manager derude, kan jeg høre. Nogle af de tendenser, som der sker i verden lige for tiden, vi har lige berørt det ganske kort, men sådan noget som deglobalisering, altså folk de trækker altså produktionen hjem. Hvordan kommer det til at påvirke de her supply chains? Altså, vi har lavet en undersøgelse af danske produktionsvirksomheder her igennem foråret, og der kan vi se, at omkring 2/3 af virksomhederne her, de er begyndt at revurdere altså deres sourcing-strategi. Ikke sådan, at de har trykket på knappen, at nu flytter vi, men nu begynder altså de her overvejelser igen i direktionslokalerne, altså om, hvorhen skal vi lægge produktionen. Og noget af det, vi kan se i tallene her, det er, at der er de første tegn på en øget fokus på regionalisering. Altså nu har vi jo talt meget om globalisering. Og så kan man også tale lokalisering, men regionalisering, og det er måske det at flytte noget produktion tilbage, ikke nødvendigvis til Danmark, men måske til Østeuropa, for stadigvæk at fastholde en lønfordel. Så det er noget af det, at så også, når jeg studerer litteraturen, at man kan se, at det er vi flere, der er enige om, altså den her et skift fra globalisering til regionalisering. Men det betyder ikke, at globalisering ikke er der. For den er der stadigvæk. Hvad betyder den der, og nu ved jeg godt, at forskning det har jo nogle lidt længere tråde, du ved, men lige pludselig Østeuropa, de har jo fået grænser lige lidt tættere på en grim modstand. Han var nok også grim i forvejen, ikke? Men altså Østeuropa har jo fået et issue selvfølgelig med Putin og Rusland. begynder man at se nogle tendenser til at sige, okay, det var så måske heller ikke stedet at lægge det hen, at det er Sydeuropa, eller har du set nogle startende tendenser til det? For jeg er jo enig om, Østeuropa var et oplagt sted at lægge tingene hen, ikke? Ja, det har jeg ikke, set endnu. Altså det, men, altså, jeg er med på, at det tager jo tid, og du ved, det kan jo også løse sig derovre hurtigt. Lad os nu bare slå fast, at NATO's grænser, der er jo sådan noget som Tyrkiet, det ligger relativt langt væk fra, ikke? Mm. Det er mit andet hjemland, så det kender jeg da trods alt til. Jeg ved, hvor grænserne er over med Rusland, så der er jo masser af muligheder dernede. Ja, men selvfølgelig er der noget geopolitisk uhu, som sætter sig direkte ind i det fag, som du beskæftiger dig med, Jan. Der er jo altså også en eller anden form for magtkamp, kan man sige, mellem USA og Kina, og Kina, som måske et langt stykke hen ad vejen sidder på mange af råvarerne i den her verden. Hvordan spiller det ind? Altså det skaber jo, hvad skal man sige, en stor sårbarhed netop på råvaresiden. Altså for nogle år siden var jeg med mine studerende også i Kina, og der reflekterede vi også rigtig meget over, at de der kinesiske købmænd, altså de var også på opkøb igennem Afrika, altså med at opkøbe miner, og de ejer faktisk også en stor del af virksomheder og land i USA. Altså det er virkelig noget, hvor man skal være opmærksom. Altså, og nogle af de virksomheder, som vi også arbejder med nu i det her projekt, altså de er jo meget afhængige af nogle råvarer, som man faktisk kun lige kan få hos kinesiske leverandører. Mm. Ja. Så meget, meget sårbare. Og det er jo altså også et problem, når politikerne, når Biden blandt andet så går ind og laver nye regler, som gør, at man jo altså heller ikke eksporterer til kinesiske selskaber, og det bliver svært at få varerne over landegrænserne alene på grund af de her myndigheders og politikers beslutninger. Der er en lytter, der skriver her, hvad siger gæsten til chipkrigen mellem Kina og USA? Og det er sådan jo ret konkret, at der har været en masse ballade der, og det er der vel stadigvæk. Kommer det til at fortsætte, Jan? Ja, men det har jeg svært ved at vurdere, altså hvor langt den vil fortsætte. Men det er jo lige præcis på nogle områder, altså hvor man virkelig begynder at konkurrere benhårdt imod hinanden. Og så, men hvor langt? Jamen, det er også et rimeligt spørgsmål at stille til dig, Michael. Du kan få lov. Jamen, lad os tage ASML her fra morgenstunden af Limited Impact. Der er nogen, der er meget hårdere. Regnskabsaktuelle. Ja, ASML, ja. Som er den her, du ved, jeg har købt, og du ved, har fået stryg, fordi chip ligesom er blevet det. Jeg køber jo den her, som jeg siger, vi køber skoven, der laver skoven, der laver skoven, ikke? I chipsektoren. Ikke? Det er der, jeg føler mig tryg, men jeg måtte følge med chipsektoren ned, du ved, når vi snakker forsyningsrisiko. Men de er ude, og de har været ude at guide og sales tops for estimates og siger, at det får nok sådan relativt begrænset betydning for dem. Så det var lige for at få lidt markedsaktuelt ind, og også noget, når aktier ejer. Spøgelseside. Jamen, jeg tror, det altså Kina-USA-forhold, altså du ved, det er vel den største trussel ind i supply chain, ikke? Altså, det er jo alt det her, vi snakker om. Vi skal have gang med Mærsk, fordi du ved, IKEA, du ved, de skal snart ikke have alting fra Kina. Altså, det vi har skabt igennem 30 år, det er også, som du sagde, ja, der kommer en regionalisering. Men globalisering, den er jo simpelthen så indgroet af alle ting. Det kommer til at tage så lang tid, før vi får det der væk. Men hvad hvis den bliver skåret ned, du ved, virkelig hårdt på et eller andet tidspunkt, så er vi... Det tør jeg slet ikke at tænke på. Og det er jo også, derfor, at inden for chipproduktion, som er så væsentlig for USA, jamen der flytter de den hjem, og det er jo derfor, jeg er ASML. Vi er nødt til at bygge to på hinanden forsyningskæder ude i de her to verden. Det der er noget skidt for verden, det er, det er jo forfærdeligt dyrt og dumt. Men ja, det er ASML, nok det, der sker, som er hollandsk. ASML, som er hollandsk, ikke? Altså, du ved, de skal jo levere de her maskiner ind. Hvis de godt må levere noget til kineserne og alt til USA, vi skal bygge to på en anden følgende forsyningskæde. Mm. Er det noget, du også kommer til at se, at vi kommer til at bygge to forsyningskæder, som egentlig er alt for store, ikke? Fordi at vi simpelthen ikke får varerne imellem hinanden. Og det er jo det lige præcis nu her. Der er jo masser af trade-offs. Altså på den ene side skal vi jo også med verdensmålene og så videre have fokus på grøn omstilling, og vi skal... Altså have fokus på energiforbrug osv., men på den anden side skal vi også sikre vores forsyninger. Så, og det koster. Altså det er jo ikke noget, der er gratis og falder ned fra himlen. Altså det at etablere sådan nogle ekstra supply chains, det er ekstra buffer osv. ind, og det koster. Det vi står her og snakker om, det er jo lagerbinding, som er kapital, som jeg skal have forrentet som aktionær. Jeg har været vant til i 30 år, at marginerne er øjen op, fordi vi kunne bringe vores lager ned, og der ikke er det spild af de der lagerbindinger. Det er jo det problem, som du ved, mange virksomheder står over for. Du ved netop, at med den her forsyningskæde, det er jo en omkostning, der kommer ind og piller af marginen. Ikke? Og det er jo derfor teknologi, og det er derfor, vi er så interesseret i at investere i teknologi. Det er jo noget, der skal løses nu. Hvis de vil have deres marginer tilbage på niveau, du ved, så skal de jo have løst det her problem på en eller anden måde, så det ikke er så dyrt for dem. Ikke? Altså, du ved, er det muligt? Det er ikke sikkert. Måske må de bare påtage sig den der, ikke? Fordi kommer altid med det her eksempel med sådan nogen som Novo Nordisk. Hvor langt skal Novo Nordisk gå i deres forsyningsproces? Deres bruttomargin er 90%, du ved. Kan de spare en enkelt procent ved at gøre et eller andet, men de kan tage 90%, du ved, ved at de ikke kan levere det, ikke? Altså, du ved. Og derfor skal vi til at tænke anderledes, og det er jo derfor, at det her, dit felt, selvom det bliver let, jeg er helt sikker på, at det bliver jo rigtig, rigtig, rigtig stort, ikke? Og noget virksomhederne virkelig skal investere ind i, for ellers så begynder marginerne jo at falde efter 30 år, hvor de bare er sten, ikke? Altså, du ved, det er jo det der problem nu her. Ja, er det et problem? Ja, men nu, det var lige en ting, jeg lige vil tage ind der, når vi kigger på på det her med forsyningskæderne og hvad der med geopolitisk uro. Altså for lige at tage den, altså noget af det, hvis man kigger i krystalkuglen, det er jo også Taiwan. Altså fremtiden med det. Og der skal man jo også virkelig holde øje med, hvad er det for nogle ting, vi får ude fra Kina. Mm. Altså, og det er jo også nogle, hvad skal man sige, mere strategiske beslutninger, som virksomheden er i gang med nu. Fordi hvis at Kina forsøger at indlemme Taiwan, så kommer der jo også til at ske internationale sanktioner. Det er så barsk at høre en analytiker snakke om Taiwan, ikke? Altså ved, USA skal nu bruge 4 år på at opbygge deres chipproduktion, fordi at de ved, at Kina vil have Taiwan, og de får Taiwan. Så hans forecast, det er 27, så tager de Taiwan, fordi der har vi chips nok til, at vi ikke behøver at gå i krig for ligesom olien i gamle dage. Altså, det har jo hørt en analytiker stå og sige det her. Mm. Okay. Altså, vi gider jo ikke den her ubehagelige verden, os almindelige mennesker der, men ved du hvad? Du ved, det er sådan strategisk, der bliver tænkt rundt omkring, ikke? Så, altså, Jan, vi står lidt i sådan en opbrudstid. Nu har vi igennem mange, mange år opbygget altså nogle globale forsyningskæder, som på en eller anden måde er blevet kastet op i luften, og nu skal vi måske til at køre 2 forsyningskæder, som Michael han siger, altså have flere steder, hvor vi kan hente de varer, som vi skal hente. Hvor lang tid kommer det til at tage, før end vi har et velfungerende forsyningskædesystem igen? Oha, det er også et godt spørgsmål. Man kan jo sige, at det her, det vi oplever nu, det er måske det nye normal. Altså, hvor vi jo over de sidste mange år, altså faktisk siden 2. verdenskrig, jo bare har oplevet et konstant vækst og et udbudsmarked. Altså, vi har bare som forbruger bare altså at være vant til at skulle have mere og mere og mere. Og hvis man så kigger sådan lidt op fra ned igen på klodens ressourcer, og så også den nye unge generation, der kommer op, politiske forbrugere, så er det måske også ved at være tiden, vi stiller spørgsmål altså til, hvor meget har vi egentlig behov for? Mm. Altså i det her overforbrugssamfund. Altså også da Suezkanalen den stoppede, og der var varer, der ikke kom hjem, jamen altså, som du også ved, indikerede tidligere, der, altså, er nogen af os, der er lidt nød? Altså det er nogle nye trends, som vi skal til at forholde os til. Så der er altså en vigtig bæredygtighedsdagsorden inde i det felt, du beskæftiger dig med? Bestemt. Altså, og derfor er det, altså jeg plejer også at sige, at det kunne være sjovt lige at kunne spole 5-10 år frem, og så lige stå det ud, og så kigge, kan I huske det i 2022? Der gik det godt nok helt vildt for sig, ikke? Mm. Og så kom tilbage igen. Der sker så mange ting lige nu, altså det er jo klimaændringer, og det er grøn omstilling, og det er digitalisering, og det er de her forskellige forstyrrelser, altså med pandemi og grundstødning og krig og geopolitisk uro. Rigtig mange ting altså på samme tid, så det er ikke let at sidde i direktionen. Men kunne man forestille sig, at vi har kørt igennem rigtig mange år og globaliseret den her verden mere og mere, og nu er der ligesom et stop for det, nu skal vi lokalisere, vender vi tilbage til det der mind-globalisering på et eller andet tidspunkt, tror du? Altså, jeg ved godt, det er spørgkone spørgsmål, men altså ikke desto mindre. Jeg tror ikke, at det er ikke et enten eller sådan, at nu går vi bare fra globalisering og så tilbage til lokalisering. Mm. Vi vil komme til at se et mix. Altså, der vil stadigvæk på nogle områder altså have den her globale del, men vi vil også komme til at dyrke regionalisering og lokalisering mere. Altså, det vil også være, det vil komme til at se fremrettet. Og det er jo i hvert fald øget omkostninger for virksomhederne, Michael. Hvor meget fylder den her snak, altså forsyningskæderne, når du skal vurdere dine aktier, inden at du køber på? Jamen, jeg ved ikke. Jamen, den fylder jo. Altså, vi kan jo tage sådan noget som GN, ikke, som har manglet chips, ikke? Altså, det er så William Demand, der sagde, at dem kunne de så skaffe fair enough. Det er derfor, vi har fået hug, at du ved, hvis man har et godt relationship. Det havde GN faktisk også, og havde det rigtig længe, og lige pludselig så rent lærerne altså tom alligevel. Så du ved, altså, jeg ved ikke, om du har fået hug lidt for hårdt for vores snak om forsyningskæden. Det betyder noget. Det er lidt mindre aftagende nu, fordi at du ved, at lærerne er begyndt at bygge op. Altså du ved, jeg tror du ved, GN enormt presset for på brugersiden, men du ved, der er en positiv case. Jeg investerer ikke ind i den, du ved, men der er en positiv case. Det var, der var en kæmpe backlog liggende hos GN til levering. Den var der også hos Plantronics. Det er derfor, jeg ved det, fordi da jeg ejede Plantronics, fulgte jeg det jo rigtig, rigtig tæt. Kæmpe backlog. Og du ved, når de får chips, så kan de pludselig levere den. Altså, det kan komme i som et enkelt skuldvigt kvartal. Nå, på den måde kigger jeg på det. Jeg ønsker mere at sige, når jeg har to ting på mit bord, du ved, når jeg skal prøve at lave min pyramide over, hvad jeg skal investere i fremtiden, og hvad jeg tror, jeg får medvind på cykelstien, så ligger det, jeg kalder onshoring, men lad os nu bare kalde det regionalisering, eller hvad det er. Det ligger som et af de allerhøjeste emner, og så har jeg, du ved, vores energi / grønne omstilling. Det er de to emner, som jeg måske har allermest lyst til at investere ind i for at få medvind på cykelstien, ikke? Og det er derfor, jeg stiller spørgsmål. Glemmer vi det nu igen, ikke? Fordi det var efter corona, troede jeg også, der var nogle andre ting, der var virkelig voldsomme. Men jeg tror ikke, vi glemmer det, for der kommer risikopræmie ovenpå. Det er, at det kan lukke virksomheder. Altså energi. Skal vi lave energibesparelser? Den er godt nok lidt dyr, den energibesparelse der. Gasprisen skal trods alt. Men altså lige nu giver den jo mening, men hvad falder gasprisen til? Men der kommer risikopræmie ovenpå. Det er, at det kan lukke din virksomhed. Altså du ved, det er jo det, der er min tese. Og derfor er det det, der gør. Altså du ved, jeg skal have fundet investeringer ned i de her to felter hele vejen ned igennem, og det er der, jeg tror, jeg er rimelig sikker på, hvad der sker derude, ikke? Altså du ved, den her deglobalisering, altså USA fortsætter med Kina og Rusland. Lad os da alle sammen håbe, at Lav har ret i Euroinvestor-artiklen i dag om, at der snart kommer fred, men betyder det egentlig noget? Hvad kan vi stole på? Er vi ikke nødt til at bygge vores system om? Så det er to helt store, du ved, søjler i min medvinds tanke om, hvad der kommer til at virke de næste 10 år. Mm, men yderligere sårbarhed, det kan vi jo godt blive enige om, at det, der er kommet en ny virksomhed. Og det er jo også, vi kan jo se Royal Unibrew i dag, ikke? Altså, du ved, det var jo lidt en overraskelse, ikke? At det pressede dem så meget, ikke? Eller at de måske ikke kunne overvælde tingene. Det er jo måske også en del af forsyningskæden, ikke? Så på den måde har det af onshoring, eller det vi snart snakker om her, det er det, jeg meget gerne vil blive meget klogere på i de kommende år, og begynde at investere rigtig meget ind i. Mm. Men ja, nu nævner Michael det her med fred i verden, og hvis der lige pludselig vi alle sammen bliver gode venner igen, og vi kan få tingene til at fungere, altså ændrer det på noget som helst, eller tager vi den sårbarhed med os, også selvom der bliver fred overalt, som gør, at vi så simpelthen ikke tør stole på hinanden, og de forsyningskæder, som vi har lænet os op af i mange år? Ja. Jeg tror, at altså nu, det er jo en tro, at vi vil tage ved lære af det vi oplever nu. Altså det der med, at jerntæppet det faldt, og så egentlig, altså at vi egentlig er kommet helt tilbage igen her nu, hvor vi kan også bare se, hvor meget der bliver investeret i forsvar og så videre, også på tværs af de politiske partier herhjemme. Altså det der, det er alvorligt. Så der vil være noget fremadrettet, og hvorfor man begynder at tænke på her, de her geopolitiske potentielle konflikter, dem skal vi være opmærksom på. Mm. Altså, så det tror jeg, det kommer til at fylde meget mere, altså fremadrettet. Ja. Michael, noget af det, som man diskuterer på bestyrelsesmøderne i disse tider, det er formentlig forsyningskæder, men der er også nogle andre ting, ved jeg. Du snakkede om cybersecurity, og Jan var inde på, at det på en eller anden måde bliver lidt modsætninger. Cybersecurity 100% siger, at folk skal bruge flere penge næste år. Det er bare for at sige, at det her det er et felt ind. Men det er med det der med, når vi skal ind på bestyrelsesniveau, og det er derfor, jeg spørger ind, fordi dem møder du mere, end jeg gør, trods alt. Hvis det er et emne, så bliver der jo investeret ind i det, og så har jeg ret i, at det er et af de steder, jeg får medvind på cykelstien over de næste mange år. Altså, du ved, får det nemmere at finde, du ved, eller bliver nemmere at investere, når du har medvind på cykelstien. Selvfølgelig er der stadigvæk farer, men når du har medvind på cykelstien. Og det er derfor, at du ved, at jeg har allerede foretaget en del investeringer i det her, så jeg er relativt overbevist om, at den risikopræmie, der er kommet oven på det her, den er nødt til at betyde en masse investeringer fra virksomhederne. Mm. Men betyder det også, at du sidder og lytter med det perspektiv, når du altså er til investorcall og alt det andet, som du render rundt til? Altså, du hører meget efter, hvordan de styrer deres lager og hvordan de styrer deres forsyningskæder? Ja, altså, det er du i hvert fald begyndt at skal lytte mere til det jo. Fordi lige nu har det jo været en faktor. Du ved. Nu tror jeg måske, at du ved, at altså, du kan tage sådan lidt som Nike-regnskabet, det var jo ren lagerstyring, der sendte den aktie ned, ikke? Altså, hvis de ikke kan finde ud af det, hvem kan så, ikke? Altså, for mig lager op. Det kommer nok til at aftage en lille bitte smule, og jeg tror mere, at vi skal til at begynde at lytte efter det, du ved, på bestyrelsesniveau, og du ved, sådan store strategiske tegn, hvad selskaberne gør mere end på de enkelte investorkald. Og det der, det er det her, vi skal holde os for øje, det er, at vores tro er rigtigt, at det her er en ændring, du ved, der er vedblivende og dermed medvind på cykelstien. Mm. Jan, er der håb forude for forsyningskæderne og særligt de danske virksomheder inde i det her felt? Det, Det synes jeg. Altså der bliver jo altså det er jo sat på agendaen i rigtig mange virksomheder, og nogle af de processer vi faciliterer igennem det her projekt, det er jo netop at sikre en bred forankring på det her område af virksomhederne. Altså det her det er alt for vigtigt til at det bare skal ligge i indkøb eller i en produktionsdirektørs område. Mm. Altså det skal jo foldes ud. Og derfor laver vi sådan nogle procesforløb, hvor man faktisk har både ledelsen, altså salg, produktion, indkøb, økonomi, IT og produktudvikling med inde i de her processer for at få skabt et billede af, hvordan ser virksomhedens supply chains egentlig ud. Og så derefter får skabt noget dialog omkring, hvorhen er vi sårbare. Fordi at afhængig af, hvilken funktion man sidder i, så er det jo ikke nødvendigvis det samme, man ser af virksomheden. Altså salg ser en ting, indkøb ser noget andet. Og der er det altså rigtig vigtigt, at man får skabt et fælles billede. Og det er så noget af det, som vi faciliterer igennem det her projekt. Ja, noget som man måske er blevet særligt opmærksom på, efter at vi var igennem corona, som vel på en eller anden måde var med til at starte det hele. Du fik også fortalt mig, Janne, inden vi gik i studiet, at I er faktisk ikke så mange på dit niveau, altså professorniveau, som beskæftiger sig med det her. Har det været sådan underinvesteret igennem mange år? Altså, hvis du tager det her begreb resiliens, altså, så har det har jo været i hvert fald mere end 20 år, altså kan vi jo spore tilbage i litteraturen på det. Så det er noget, man har arbejdet med, men nu er det jo klart, altså når covid-19 her, den slog igennem, så har det fået et ekstra fokus. Mm. Altså, og så det er jo det dejlige ved mit område, som er meget anvendelsesorienteret. Altså, så er det jo også vigtigt, at vi beskæftiger os med noget forskning, som har en samfundsmæssig relevans. Mm. Og det er jeg jo rigtig glad for, at vi så ligesom kan stille om. Vi har jo implicit arbejdet med det tidligere også, med den forskning, jeg har lavet omkring udflytning og hjemtagning af produktion, offshoring og outsourcing osv. Der kommer sådan noget risikoafdækning jo også med ind i billedet. Så helt nyt er det ikke. Nej. Okay. Vi sætter et punktum for forsyningskædedebatten der, og vender os mod sms'en. Michael, du får lov til at lege lidt frit for leveren her. Tesla skal vi lige tale om, fordi at jordmor- og husmor-investoren fra Køge har skrevet til os. Og hun godt tænkt sig, at vi lige tale lidt om Tesla. Den gik fra kurs 221 til 203 mellem den 13. og 14. oktober. Ja. Hvad skete der, og hvad sker der i det hele taget hos Tesla og Elon Musk? Jamen, altså, der kom jo en nyhed ud for Kina omkring tingene, ikke? Og så fik du jo også de her, du ved, leveringstal. Du ved, så stærk er jeg altså ikke lige inde på dator. Men du vil ligesom sige, at Tesla kommer med regnskab i aften. Ikke? Jeg ved ikke, hvor meget regnskabet det er, for der er tre problemer for Tesla lige nu. Ikke? Altså, du ved, leveringsproblemerne. Kan Musk endnu en gang hive den her hvide kanin ud af hatten og være verdens bedste til supply chain? Er det en, du har hjulpet? Nej. To. Nu begynder vi også at diskutere efterspørgsel. Vi har altid været, kan de producere det, så kan det sælges, ikke? Der er så mange, der efterspørger en Tesla, men vi begynder at blive presset som forbrugere, ikke? Det er et svar. Jeg ved ikke, om regnskab giver svar. Og så er Teslas største problem, det er, hvor mange aktier skal han egentlig sælge nu, når Twitter, ikke? Fordi nu gik rygterne jo går på, at medarbejderne inden for hvad nu hedder Twitter, fik låst deres aktier, de lå med i deres pensionsordninger, fordi nu var handel meget imminent. Og det betyder jo, hvor meget skal Musk ud, hvor meget han skal have bankfinansiering, hvor mange Tesla-aktier skal han ud og lægge på markedet. Så det kan også være den tredje historie, men du ved, jeg er ikke lige sådan helt præcis på dato. Men det er Teslas tre problemer lige nu, ikke? Fordi, igen, Den er blevet rigtig meget under pres på de her tre temaer. Om han kommer med svarene i aften i regnskabet, eller om de kan give svarene, det ved jeg ikke. Har du Tesla-aktien derhjemme, Michael? Nej, men jeg begyndte at kigge på den. Hvorfor? Prissætningsmæssigt, og jeg tog fuldstændig fejl på, at den godt kunne have en høj værdi, ikke? Fordi den var så disruptiv, ikke? Og nu begynder den at komme ned et sted, hvor er det nogen her med, at vi skal springe på vejen? Jeg begynder at kigge på den. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at købe den, fordi at jeg har fået så meget hate på at sige, at man ikke skulle eje den, ikke? Igennem den periode, hvor den bare sten, hvor jeg tog fejl. Klart fejl. Jeg orker simpelthen ikke at købe den. Så, fair nok. Så, men lige i forhold til forsyningskæderne og Tesla, Michael, hvilke nogle nøgleord skal man så holde øje med for at blive klog på, om det kører for dem, eller det ikke gør? Jamen, jeg tror, at man skal holde øje med Kina, og jeg tror egentlig, Teslas problem det har været, at han har egentlig haft styr over det her, men covid-19 bliver jo ved med at sparke ham ned af trappen, ikke? Og der må vi bare sige, han skal da have nogle andre år efter den her partikongres, hvis vi ikke, dit felt ikke lige skal blive lidt relevant igen, ikke? Altså, hvis han fortsætter den her covid-19-politik, så fortsætter det jo rigtig problematisk, ikke? Altså, bliver ved med at trække sig ud, ikke? Så det, jeg tror, det er Kina, der er nøgleordet, og hvad der sker derovre, og om de måske har håb om, at achieve look for den her, du ved, zero tolerance covid-19-politik, fordi det præger stadigvæk supply chain, og især Tesla, ikke?